Carrefour. Zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy podsłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 lutego jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Sąd nakazał wznowić śledztwo w sprawie Antoniego Macierewicza. Chodzi o nieprawidłowości przy tworzeniu raportu z weryfikacji WSI. Po pierwszym proteście rolnicy zapowiadają kolejne blokady dróg, między innymi przed domem ministra rolnictwa. W tym serwisie także o zimie na zachodzie Europy, we Francji, Niemczech i Hiszpanii. Sprawa Antoniego Macierewicza wraca do prokuratury. Sąd uchylił decyzję o umorzeniu śledztwa. Chodzi o nieprawidłowości przy tworzeniu raportu z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. Warszawski Sąd Okręgowy uwzględnił część zażalenia byłych oficerów, którzy uważają, że były szef komisji likwidacyjnej popełnił przestępstwo. Śledztwo umorzono w 2013 roku po 7 latach, wskazując, że Antoni Macierewicz, publikując raport, nie pełnił stanowiska funkcjonariusza państwowego. Były funkcjonariusz WSI Jerzy Kozielewski uważa, że to skandaliczna decyzja. Bo dla mnie nie wiem, co to jest, skoro to nie funkcjonariusz. Równie dobrze, może jest to jakieś dywagacje człowieka, nie wiem, niepełnosprawnego. Może to sprzątaczka, tak jak mówiłem. Gdzie ta sprawa, jeżeli on dzisiaj zostanie umorzona przez Wysoki Sąd? Społeczeństwo polskie już nigdy nie dowie się na temat kłamstw zawartych w raporcie. Osoby wymienione w raporcie Komisji Macierewicza jako agenci wytoczyły Ministerstwu Obrony ponad 20 procesów. Resort musiał przeprosić większość z nich i zapłacić w sumie ponad 1 200 000 zł. Sam Antoni Macierewicz uważa zarzuty formułowane wobec niego jako polityczne. To była pierwsza, ale nie ostatnia blokada. Będą kolejne protesty, ogłosił podczas blokady Krajowej Dwójki w Zdanach szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski. Nie dziwcie się państwo, że żądam spotkania z premier Ewą Kopacz, bo jeżeli minister, który jest nieudacznikiem i mówi, że pewne instrumenty mu nie pozwalają na to, żeby spełnić nasze postulaty, to pytam, do kogo mam się zwrócić? Do papieża? Do biskupa? Zwracamy się do premiera. Jeżeli premier nie pomoże, to w kolejnych dniach będą powstawały cykliczne blokady. Dokładnie co dwa dni 4, 5, 6 blokad. Na razie Sławomir Izdebski jest umówiony na spotkanie z ministrem zdrowia. Na środę zapowiedział, że tego dnia rolnicy będą blokować drogi przed domem Marka Sawickiego w okolicach Sokołowa Podlaskiego. Sam minister potwierdził, że jest umówiony na spotkanie z szefem rolniczego OPZZ-u. Zaproszenie z mojej strony jest nadal otwarte, natomiast zachowanie pana Izdebskiego niech ocenią rolnicy, bo jeśli umawia się na rozmowy, a wcześniej organizuje protesty, to nie do końca godzi to się z formą dialogu. To spotkanie ma się odbyć w środę, w samo południe. Zima paraliżuje zachodnią Europę, między innymi we Francji. U podnóża Pirenejów kilka tysięcy domów jest pozbawionych prądu, a wczoraj specjalne konwoje z udziałem pługów, żandarmerii i straży pożarnej pomagały tym, którzy próbowali wrócić do domu z urlopów. W Hiszpanii są śmiertelne ofiary śnieżyc i huraganowych wiatrów. W słynącej z gonitw z bykami Pampelunie 70-letni mieszkaniec miasta utonął, kiedy usiłował przejechać furgonetką przez rzekę Odron. Silny podmuch wiatru przewrócił samochód i zepchnął go na głębszą wodę. W kurorcie górskim Candanciu w Pirenejach narciarz z Bilbao został przysypany lawiną. Wezbrane wody rzeki Ebro zalały położoną na północy Hiszpanii wioskę Frias. Jej mieszkańcy zostali ewakuowani przez grupę ratownictwa wodnego Gwardii Cywilnej. Straty podliczają też miasta na północy i wschodzie Hiszpanii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kłopoty w związku z atakiem zimy mają też Niemcy. W okolicach Düsseldorfu w nadrenii północnej Westfalii w ciągu kilku godzin spadło prawie 10 cm śniegu. Na licznych w tym landzie autostradach utworzyły się korki o łącznej długości kilkuset kilometrów. W wielu miejscach drogi zostały zablokowane przez ciężarówki, które nie mogą pokonać wzniesień. Śnieg utrudnia komunikację także na południu Niemiec. W Bawarii doszło do kilku groźnych wypadków. Na lotnisku w Monachium starty i lądowania odbywały się z opóźnieniem. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ruszyła kwalifikacja wojskowa. W całym kraju młodzi ludzie stają przed wojskowymi komisjami uzupełnień. Lekarze oceniają ich zdrowie i nadają odpowiednią kategorię wojskową. Kto interesuje armię, o tym Agnieszka Drążkiewicz. Do WKU muszą zgłosić się 19-latkowi i młode kobiety. Kobiety urodzone w latach 1991-1996, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. To są również kobiety, które rozpoczęły naukę w uczelniach medycznych lub na kierunkach psychologicznych. Tłumaczy Małgorzata Woźniak z MSW, a Elżbieta Osowska z Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Koszalinie dodaje. Kwalifikacja to proste badanie, nie ma się czego obawiać. To tylko nadanie kategorii zdrowia, przeznaczenia oraz wydanie wojskowego dokumentu osobistego, czyli tak zwanej książeczki wojskowej. Komisje mogą przyznać 4 rodzaje kategorii A, B oraz D i E. Dwie pierwsze oznaczają, że dana osoba może w razie potrzeby zasilić szeregi armii. Kategoria D to możliwość powołania z rezerwy w czasie wojny, a E to niezdolność do służby nawet w trakcie konfliktu zbrojnego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziś na zmianę słońce i chmury, niemal w całym kraju możliwe opady śniegu albo deszczu ze śniegiem. Najcieplej we Wrocławiu, tam 4 stopnie, najchłodniej w Zakopanem, minus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia Polska Nostalgia. Kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które wytrzymały próbę czasu. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Polskie Radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Iwostim wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Iwostim Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Iwostim dla Ciebie i Twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Iwostim. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Moc. Czym jest moc? To siła, wytrzymałość, zwrotność. Tym jest moc dla nowego Iveco Daily. Najlepsze daily w historii. Najlepsza nośność podwozia. 4,9 tony. Najlepsza moc. Silniki do 205 koni mechanicznych. Najlepsza wydajność. Oszczędność paliwa do 14%. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Już za 38 zł dziennie w ofercie Dailies. Szczegóły u dealerów Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus. Witam razem z Zofią Kruszewską i Dariuszem Pierogiem. 8 minut po godzinie 14. Od razu komunikat dla miłośników horrorów. Dobrze, będzie Chupacabra. Oni wiedzą, o co chodzi, proszę Państwa. Masa listów w sprawie pewnego utworu, który pojawił się na naszej antenie parę dni temu. Ugiąłem się, będzie Chupacabra dzisiaj, zatem zainteresowani niech się nastawią, niech się przygotują. Ale będzie oczywiście jeszcze dużo innych tematów, również dla tych, którzy za horrorami nie przepadają. Na przykład od tematu sportów zimowych zaczniemy dzisiejsze spotkanie. Zaraz odezwie się do Państwa Jan Węglowski, a potem zaśpiewają artyści kabaretu Elita.

koso drzewiny spotkasz krzak, drobnych upadków poznasz smak. A potem tak z gubałówki cię zwiozą porządnie, powolutku tak. Dzwonek nie pomoże, ale boli trochę, ale fajnie jest tak. Do gipsu, do domu, tak. Dobrze. Do żony, tak. Tak spokojnie, o to powoli. Chodzi. Gipsu starczy, starczy dla wszystkich, tak. Wrócę do was za rok. To Kabaret Elita, a dokładnie Jerzy Skoczylas i Jan Kaczmarek. Dowiedzieli się państwo między innymi z tej piosenki, że w górach występuje jod i górski ozon. Kabaret Elita, Gigi Amoroso. Taka piosenka ostrzegawcza. Zawsze w okolicy ferii zimowych nadajemy ją na antenie, żeby państwo uważali na to, jak się państwo zachowują w górach. A przy okazji rozwinął nam się wątek sportów zimowych, no bo właśnie, proszę państwa, od kilku dni, a może nawet trochę dłużej, naszym narodowym sportem zimowym jest piłka ręczna, a chciałbym przypomnieć, że są jeszcze bardziej zimowe sporty i proszę o nich nie zapominać i dlatego w dzisiejszej Akademii Rozrywki taki wątek sportów zimowych się pojawi. Za chwilę Kabaret Napad przypomni piosenkę o tym, że hokej to sport okej. Później Kabaret Moralnego Niepokoju w opowieści o biatlonie, a jeszcze później takie wspomnienie, taka piosenka, którą Kabaret Widelec napisał w okresie największego szału, jeśli chodzi o nasze uwielbienie dla skoków narciarskich. To znaczy, ja mam nadzieję, że ten szał nie mija i to uwielbienie nie mija, ale ta piosenka pod tytułem Lista, powstała wtedy, kiedy nam się to wszystko zaczynało, kiedy to w nas eksplodowało. No to w kolejności w opowieściach o sportach zimowych. Kabaret Napad, Kabaret Moralnego Niepokoju i Kabaret Widelec. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Gdy po tafli robię szus, wtedy czuję pełen luz. Hokej sportem zawsze był, na piątkę plus. Grać zacząłem już za młodu, mam dyplomów tak jak lodu. Wciąż trenuję, bo mam cel NHL. Bo hokej to sport okej. Życie spędzić chcę na krawędzi. Łyżwy zawsze będą w modzie, więc zostawcie mnie na lodzie. Gdy z głośnika gra muzyka, wkładam łyżwy i pomykam, bo łyżwiarstwo figurowe jest odjazdowe. Jakże piękne chwile są, kiedy słyszę 6.0. Czasem wynik bywa niski, a temat śliski. Bo hokej też jest okej. Życie spędzić chcę na krawędzi. Łyżwy zawsze będą w modzie, więc zostawcie mnie na lodzie. Kiedy oni zrobią szus, wtedy siadam na mój wóz, by oczyścić lodowisko z rys i bruzd. Zwykle w przerwie mnie widzicie, fajnej pracy zazdrościcie. Jaką nazwę mój zawód ma, nie wiem nawet ja. Ach, ileż frajdy daje to,

który dużo nie jadł. Rumo Renel, Jokers Frey, Alexander Herr, Risto Jussi Leinen, Thomas Morgenstern. Martin Helbat i Janda, ale Jakub, nie Krystyna. Mamy Ligla i Schmidta, Nikolasa Desima. Jest tu Benkowicz Rok, młody Marcin Bachleda. Inni też, ale wszystkich tu wymienić się nie da. Każdy z nich równy chłop, cała grupa fajna, bo to lista skoczków, nie lista Wilcztajna. Kabaret Widelec, lista, no to kącik sportowy połączony z lekcją historii przy okazji. Teraz chciałbym Państwu przypomnieć o 32. turnieju małych form satyrycznych, czyli turniej Ugarzy. Zbliża się 18 kwietnia w Bogatyni finał. Jak zwykle mamy dla Państwa propozycję udziału w kilku konkursach. Konkurs na tekst satyryczny, konkurs na własną prezentację sceniczną, na rysunek satyryczny. Wszelkie informacje, adresy, terminy znajdą Państwo na stronie internetowej turnieju www.turniej.com.pl www.turniej.com.pl i proszę już nadsyłać swoje propozycje i proszę stawać do udziału w tym konkursie. To żeby zachęcić, żeby wspomnieć coś, taki tekst nagrodzony kilka lat temu w konkursie na tekst satyryczny turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni, Bryk Kombat 44. To jest tekst Pawła Mazura w wykonaniu Henryka Talara. Bryk Kombat 44. Warszawa, ulica Nowy Świat. Samo południe. Słońce pali niemiłosiernie. Zaraz będzie dym. Mruczy do siebie student polonistyki, kompletnie odurzony poetycką frazą Sezonu w piekle Artura Rimbaud. Trochę go suszy, bo wczoraj oblewał pracę magisterską kolegi, która teraz też się suszy, tyle że na kaloryferze w akademiku. Mnie suszy, a buty piją, cholerne mokasyny. Klnie pod nosem, budząc przerażenie przechodniów. I to ma być ten nowy, wspaniały świat? Czuję, że rozpiera go energia. Chcąc ją jakoś pożytecznie spożytkować, zaczepia pięciu dresiarzy. Grożąc im wiecznym piórem ze złotą stalówką, każe recytować z pamięci tren 10 Jana Kochanowskiego. Chłopcy są przerażeni. Przechodnie nie reagują. Przejeżdżający w pobliżu radiowóz nie zatrzymuje się. Później okazało się, że policjanci studiowali zaocznie polonistykę i wcześniej byli już karani za czytanie na służbie dzieł mistycznych Słowackiego. Sytuacja wygląda groźnie. Za chwilę może dojść do tragedii. Na szczęście jeden z dresiarzy, jeszcze nie tak dawno student filologii klasycznej, obecnie w trakcie resocjalizacji, przypomniał sobie początek utworu. Orszulo, moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała. Zaczął recytować drżącym głosem. W którą stronę, w którąś się krainę udała. Wystarczy, przerwał mu student. A teraz wyskakiwać z książek i możecie spadać. Chłopcy, nauczeni doświadczeniem, bo już wielokrotnie byli zaczepiani przez agresywnych filologów, mieli przy sobie kieszonkowe wydanie Procesu Franza Kafki i cztery wiersze Gałczyńskiego odbite na kiepskiej kserokopiarce. Student nie był co prawda zachwycony tak skromnym łupem, ale dał chłopakom spokój. Takie sytuacje zdarzają się na ulicach naszych miast coraz częściej. Niestety policja jest bezradna. Mimo ostrej selekcji również i w nasze szeregi trafia coraz więcej osób czytających, które utrzymują kontakty z księgarzami, bibliotekarzami, antykwariuszami i co gorsza chronią to patologiczne środowisko, mówi pragnący zachować anonimowość oficer Centralnego Biura Śledczego. To jest plaga, z którą trudno walczyć. Był co prawda pomysł, żeby przyjmować do policji samych analfabetów, ale okazało się, że niewielu kandydatów jest w stanie sprostać tak wysokim wymaganiom. Jego zdaniem osoby, które zmuszają przechodniów do recytowania utworów literackich i zabierają książki, to tylko płotki. Walkę z tym zjawiskiem trzeba zacząć od samej góry, czyli od Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,

Hamlet, śpiewał Andrzej Ozga. Informacja dla wszystkich zainteresowanych i miłośników thrillerów, horrorów. Chupacabra będzie już niedługo, po powtórce z rozrywki. A powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego już teraz. Na początek monolog Jacka Marii Hochenze w wykonaniu Andrzeja Fedorowicza. Później piosenka z tekstem Andrzeja Waligórskiego w wykonaniu Małgosi Zwierzchowskiej i Olka Grotowskiego. Rozmówki Tadeusza Rosa i Piotra Frączewskiego. A zakończymy piosenką Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Kalina Jędrusik i Jeremi Przybora w piosence z wieczoru Zbyteczne żeberko z 30 stycznia 1960 roku. Temat jak najbardziej zimowy. W zimowym parku taki tytuł będzie miała ta piosenka. Zapraszam. Halo? Halo? Jeśli chcesz coś powiedzieć, jeśli w ogóle masz coś do powiedzenia, jeśli chcesz się podzielić z radiosłuchaczami, zadzwoń do nas. Zadzwoń do nas. Zadzwoń do nas. Nasz redakcyjny telefon czeka. Radio, kanał dla ciebie. Zadzwoń. No, dzwoń. Słucham, radio, kanał. Ja też mam ten problem, proszę pani, ze skarpetkami. Czy kupić nowe, czy zacerować? Bo przędza do cerowania jest, proszę pani, droższa niż te skarpetki, kiedy były nowe. Do tego dochodzą koszty kupna igły oraz grzybka. Grzybek to jest coś takiego, na czym się ceruje. Ja na ten przykład na szklance cerować nie umiem. Kiedyś, kiedy były musztardówki, to mi jakoś jeszcze wychodziło, ale teraz za nic. Igła wpada mi do szklanki, muszę wtedy zdjąć skarpetkę i nie wiem dlaczego zakładam ją potem na lewą stronę. Pewnie dlatego, że na lewej stronie jest igła na nitce. Słucham? O, oczywiście, że taniej kupić nowe, ale będą dziurawe jak tamte stare natychmiast, albo jeszcze szybciej. A poza tym z drugiej strony, jeżeli się rozchodzi, wyrzucając niezacerowane, oszczędzamy na praniu. Ale to nie jest tylko proszek, ale i energia zużyta przez pralkę i zużycie pralki jako tak. Ja o robociźnie cerowania w ogóle nie wspominam, bo w moim wypadku strasznie trudno to policzyć. Ale trzeba to też brać pod uwagę przy podjęciu decyzji. No bo jeśli na ten przykład nikt nie dzwoni tu do radia, to ja, żeby się rozerwać, ceruję skarpetki na grzybku i robię to po godzinach. Tak jak odbieranie telefonów. No więc jak to mam policzyć? No jak? No z VAT-em czy bez? A jeżeli, proszę pani, ja to potraktuję jako hobby, to w ogóle to nie będzie żadna robocizna, tylko czynność. Na dodatek czynność, która jako hobby ma przynosić satysfakcję i dlatego powinno się za nią zapłacić. Ja powinienem zapłacić. Jak zapłacę za możliwość cerowania, to będę szanował bardziej swoje hobby. No bo trzeba się nareszcie nauczyć myśleć ekonomicznie, prawda? Zanim pani zmieni męża, musi pani zrobić biznesplan. Czy warto go jeszcze poleczyć i czy ma ubezpieczenie? Bo jeżeli jego ubezpieczenie obejmuje panią również, to warto go leczyć. Słucha? Ja go do skarpetek nie chcę porównywać, ale chciałem pani wytłumaczyć, na czym polega dylemat i że go rozumiem. Nic o cerowaniu pani męża nie mówiłem, ale jak lekarze mówią, że to się opłaci, to pewno mają rację. Rozumiem, lekarza ma pani opłacić, no tak. Cerowanie to dla lekarza nie hobby. Dla niego hobby to byłoby takie, na ten przykład, odbieranie telefonów w radio, po godzinach oczywiście. Może by mi który jeszcze za to coś zapłacił, jakbym mu pozwolił sobie porozmawiać z panią na ten przykład. Halo? Halo? Ja do niej poważnie, a ona myśli, że ją chcę poderwać. Strasznie mi się śpieszy, kurczę, na grylu, na to miejsce po mężu, pancerowany. Kiedyś taka dobranocka była w telewizji, ale ona tego nie pamięta. Opowieści moja żywo przypomina historii dawny, romantyczny czas. Jechała sobie piękna Eufrozyna ze służbą. Raz dreptak dostał wytyczne, że ma natychmiast do gminy dać sprawozdanie krytyczne o stanie kociopiryny. Raz dać sprawozdanie krytyczne o stanie kociopiryny. A owa kociopiryna, co miał ją opisać deptaczek, to była taka roślina, z której robiono kićkacze. To była taka roślina, z której robiono kićkacze. Siadł dreptak i pisze śmiele w takim mniej więcej tenorze. Niestety, obywatele, wszystko nam wyżarł kociożer. W gminie to pismo czytają i rozmawiają jak struci. Kociożer wyżarł o raju, a to się powiat zasmuci. Kociożer wyżarł o raju, a to się powiat zasmuci. I będzie narzekał i gderał, więc napisali panowie: kociopiryny areał, kociożer nam wyżarł w połowie. Kociopiryny areał, kociożer nam wyżarł w połowie. Zdębiał ze zgrozy powiat, starosta się wkurzył okropnie i w krzyk: ja pragnę zdrowia, toż wojewoda mnie oklnie. I w krzyk: ja pragnę zdrowia, toż wojewoda mnie oknie. Po czym jak pióro porwie, jak machnie w odpowiedzi, kociopiryna w normie, i kopnął się do spowiedzi. Gdy wojewoda przeczytał, to zaraz dostał zadyszki i ze wściekłości zgrzytał: w normie, a gdzie nadwyżki? I ze wściekłości zgrzytał: w normie, a gdzie nadwyżki? I prędko memorię zgłodził do odnośnego ministra: kociopiryna nad podziw, jak las sosnowy strzelista. Kociopiryna nad podziw, jak las sosnowy strzelista. Minister z radosną miną wykręcił do księcia telefon: fajnie z kociopiryną, chyba światowy rekord. Fajnie z kociopiryną, chyba światowy rekord. A potem pisano w kraju na łamach biuletynów, że klęska urodzaju, a braknie nam magazynów. Więc kiedy się dowiedzieli, że plon jest raczej zdrowy, to z ulgą odetchnęli: klawo, więc mamy ją z głowy. To z ulgą odetchnęli: klawo, więc mamy ją z głowy. I dalej się z radością cieszyli dolą spokojną. Tak ze sprawozdawczością było przed pierwszą wojną. Tak ze sprawozdawczością było przed pierwszą wojną. Dwa razy dwa? Cztery! No za dokładnie. A pan spyta jeszcze raz. Dwa razy dwa? Dobrze. No, Franceski. A teraz? O, przestało. Wiedzi pan. No. To chyba już nie może błyszczeć lepiej. Ajajajaj, no lubię, jak podłoga jest czysta i lśni. Jeszcze tylko zetrę kurz. Kto tam? Czy to jest kota 7? A cholera, jasna, panie Tadziu, kochany, no to pan, no trochę źle pan trafił, wie pan, bo właśnie kończę sprzątać i... Czy to jest kota 7? Jest kota 7, tak, o co chodzi? Przywieźli im trawnik, gdzie go położyć? No, jaki trawnik? Do położenia, gdzie go położyć? Nie, no nigdzie nie położyć, ja nie zamawiałem żadnego trawnika, wie pan, poza tym tu nie ma gdzie kłaść trawnika, no panie Tadziu. Czy to jest kota 7? Nie, to jest kota 7, no tak, no już, kota 7, ale nie ma ogrodu, no nie, a jak nie ma ogrodu, to nie ma trawnika, prawda, no... Co tu pisze? Co to? No pisze, no jest napisane, znaczy zamawiam trawnik kota 7. No widzisz pan? Tak. A czy to jest kota 7? Jest, ale proszę pana... Jak jest, to będziemy kłaść trawnik. Gdzie zaraz, kłaść? Kochany, nie, ale panie Tadziu, nie, niech pan posłucha, kochany. Ja nie potrzebuję żadnego trawnika, bo to jest mieszkanie, rozumiem pan? Zwykłe mieszkanie, a w mieszkaniu nie kładzie się trawnika, prawda? No. Prawda, ale jak jakiś idiota zamówi, to musi im kłaść. Dlaczego? Bo zamówił. No dobrze, ale ja nie zamawiałem. Czy to jest kota 7? Cholera jasna, panie Radziu. Skończ pan z tym kota 7, no. To jest kota 7, no jest. Ale na kota 7 nie mieszka żaden idiota, tylko ja mieszkam, rozumie pan? Ja. I ja nie zamawiałem żadnego trawnika. Rozumie pan? Żadnego, proszę pana. Masz pan rację. No i pan, no właśnie. No więc... Pan nie zamawiałeś samego trawnika. Samego? No, tylko co jeszcze? Tylko jeszcze trzy drzewa. Tu jest druga kartka. O. Jaka druga? Przecież to była tylko jedna. Była jedna, ale się znalazła druga. Aha. Czy to jest kota 7? Jest, ale ja drzew nie zamawiałem też, wie pan. Tak? Tak. A co tu pisze? Tu pisze, jest napisane, znaczy, zamawiam trzy drzewa kota 7. No widzisz pan? Tak. Gdzie będziemy sadzić drzewa? Jakie drzewa? Zamówione, dwa iglaste, jedno liściaste. Może liściaste damy w łazience. Ale proszę pana, co pan oszalał? No co pan oszalał? No drzewo w łazience. No co pan, no? Mnie jest wszystko jedno gdzie. Nie chcesz pan w łazience, damy w przedpokoju. No, jak to damy w przedpokoju? No co pan, jak drzewo damy w przedpokoju, to już nikt nie wejdzie. No bo się nie zmieści, no co pan, Mnie no? jest wszystko jedno gdzie. Nie chcesz pan w przedpokoju, damy w kuchni. Tak, co? Drzewo w kuchni? Żeby mi ptak narobił do garka? No co pan, no? Czy to jest kota 7? Nie jest kota 7, ale to nie ma nic do rzeczy. No, ja nie zamawiałem żadnych trawników, ani żadnych drzew, proszę pana. Żadnych pan nie zamawiałeś, tylko ten rulon trawy i trzy drzewka. Tak. Gdzie jest łopata? Jaka łopata? Po co łopata? Będziemy kopać ziemię pod trawę. Umiesz pan kopać? Jak to ja umiem kopać, no kochany, a co ja tutaj mam kopać? No co pan, szalo, przecież tu nie ma żadnej ziemi, tylko podłoga jest, no. Podłogę mam kopać, no co pan, no. Nie podłogę, tylko ziemię. Gdy nie ma ziemi, należy nawieźć ziemię. Nawieziesz pan ziemię? Panie Daciu, nie, ja, co, ja? Ja mam nawozić ziemię? Co pan, do własnego mieszkania, no? Gdy pan nie nawieziesz ziemi, nie posiejem trawy. Gdy nie posiejem trawy, nie posadzim drzew. Gdy nie posadzim drzew, nie zrealizuję zamówienia. Gdy nie zrealizuję zamówienia, nie, ja wiem. I tak pan za niego zapłaci. Więc zwozisz pan ziemię, czy nie zwozisz? Dobra, ale, no, a dużo tej ziemi jest? Mam tego, znaczy mam zwieść? A ile tu jest pokoi? Gdzie? Jak to ile? No jeden. No gdy jest jeden pokój, należy zwieść 2 tony ziemi. No, chyba, tak. Że, chyba co? Że co? Chyba, czy to jest na pewno kota 7? Jest tak, ale chyba, że co? Chyba, że wolisz pan zamienić trawę na piasek. Chcesz pan piasek? A do czego mi piasek? Do pustyni. Aha, a do czego mi pustynia? Do wielbłąda. A wielbłąd do czego mi? Do chodzenia po piasku. Bulba. Aha, no bulba. Spójrz, najmilsza, w tym parkuśmy sami. Nic dziwnego, dokoła już zima. Wyłączyła natura mechanizm i na drzewkach listeczków już nie ma. Wiatr goryczą pachnący park studzi. Liście z parku wymiata i ludzi. Tylko władzy wiatr nie ma nad nami, bo gdy usta łączymy z ustami, znów zanoszą się śpiewem słowiki, grają świerszcze i pasi koniki, brzęczą pszczoły i szemrzą strumyki, i muzyki znów pełen jest park. Ciepły wietrzyk prowadzi znów akcję, pieści bzy oraz wącha akacje, budzi woni urocze sensacje. Póki wargi tulimy do warg. Mila, czyżbyś mi drżała chwilami? Drżę o ciebie. My szczęście utrudnia to, że dzwonisz tak strasznie zębami. To nie zęby najdroższa, to lutnia. Na niej piosenkę wyzwania miłości chlut, co innych wyploszył stąd gości. Chlut, co władzy wszak nie ma nad nami, bo gdy usta łączymy z ustami. Rozkwitają fiołki pierwiosnki, świeżej trawki puszczają się w loski, znów wierzbowe się kocą gałązki, jednym słowem wiosenny znów tak. Do nóg ściele nam ratów aksami, cudownymi upajawoniami, eksploduje pąkowia salwami. Póki wargi tulimy do warg. Przeobrażać najmilsza przyrodę to dla mojej miłości jest detal. Kiedyś wiosną cię tutaj przywiodę, gdy park będzie w bzu wtonąć bukieta. Naszą wiosnę czas zimny nam powił. I powiemy na ucho majowi, że wystarczy na wiosnę czasami mocno usta połączyć z ustami. I słowiki się zmienią we wrony, i wokoło rozsrebrzą się szrony, róże wdzieją trykoty ze słowy, jednym słowem zimowy znów park. Suche liście wiatr figlarz pogoni, pasmem włosów zatarga uskroni, oszronioną gałązką zadzwoni. Póki wargi lgnąć będą do warg. Żeby jeszcze państwo mogli uważnie wysłuchać tych efektów. Do końca wybrzmiała ta piosenka, ten utwór w Zimowym Parku, Kalina Jędrusik i Jeremi Przybora, Wieczór Zbyteczne Żeberko z 30 stycznia 1960 roku. Na zakończenie powtórki z rozrywki. Akademia Rozrywki. 9,5 minuty do godziny 15. Będziemy kończyć dzisiejsze wydanie Akademii Rozrywki i zapowiedziałem na początku, że będzie coś dla miłośników horrorów, thrillerów. Proszę państwa, to się zazwyczaj tak rzadko zdarza, żeby po kilku dniach powtarzać już w tej audycji jakiś utwór, no ale przyszło tyle listów w tej sprawie, że postanowiłem się ugiąć. A poza tym, jak się ugiąłem, to jakoś tak siebie dowartościowałem, doszedłem do wniosku, że jestem lepszym człowiekiem. Takim normalnym, zwykłym, porządnym człowiekiem, który się ugina pod ciężarem argumentów skierowanych do mnie w listach. To ja państwu zacytuję tylko kilka z tych listów, które przyszły. Pan Bartek z Częstochowy pisze w akcie desperacji do pana: gdzież mógłbym posłuchać ponownie wspaniałej piosenki makabrycznego Józia o Czupakabrze. Piosenka rzuciła na mnie urok, który nakazuje posłuchać jej ponownie. To jest jeden taki list. Pani Małgosia: ostatnio w Akademii Rozrywki usłyszałam piosenkę Czupakabra. Rewelacja. Nie wiem, kto jest wykonawcą. Gdzie można ją odsłuchać? Nazwisko wykonawcy podawał pan na antenie, ale prowadziłam samochód i coś mi umknęło. Jeżeli można, proszę o jakieś wskazówki. Chętnie uraczę piosenką moją rodzinkę. No, jeśli pani rodzinkę takimi piosenkami chce raczyć i taki klimat w domu tworzyć, bardzo proszę. No to proszę państwa, ja wyjaśnię, jak to jest. Jeszcze raz proszę się nasłuchać na zapas, bo szybko nie będziemy powtarzać po raz kolejny tego utworu, zwłaszcza, że nasi wrażliwsi tacy słuchacze nastawieni raczej na delikatną, liryczną stronę rozrywki mogą być zszokowani za chwilę tym, co usłyszą. Czupakabra to jest piosenka w wykonaniu makabrycznego Józia, a pod tym pseudonimem Makabryczny Józio ukrywa się Aleksander Nowacki, kompozytor, piosenkarz, aranżer. Zdaje się, że to jest piosenka, która powstała do jakiegoś telewizyjno-filmowego przedsięwzięcia, równie makabrycznego jak to, co w tej piosence jest przedstawione. No to proszę się nasłuchać na zapas, proszę się bać, proszę się troszkę przestraszyć. Czupakabra, Aleksander Nowacki, czyli Makabryczny Józio. A ja państwu już dziękuję za uwagę. Akademia Rozrywki jutro o godzinie 14.10 jak zwykle. Odezwa się boi i słychać.